سلام به همگی، نوبت به برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. و من هم علی گل محمدی مجری دیگه این برنامه هستم. بیایید از یادگیری زبان ژاپنی با هم لذت ببریم. امروز درس 14 با هم یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه: ここにゴミを捨ててもいいですか؟ یعنی میتونم اینجا آشغال بندازم؟ امروز آنا بعد از یک مهمونی در خوابگاه همه چیز رو مرتب میکنه. بیاید به مکالمه درس 14 گوش کنیم. جمله کلیدی امروز اینه: ここにゴミを捨ててもいいですか؟ یعنی میتونم اینجا آشغال دور بندازم؟ お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか？ そうね。缶は別の袋に入れてください。資源ですから。 はい、わかりました。 خب اکنون اجازه بدین درباره این مکالمه توضیح بدم. آنا از مسئول خوابگاه پرسید: او کاسان، ここにゴミを捨ててもいいですか؟ یعنی مامان، میتونم اینجا آشغال دور بندازم؟ واژه او کاسان یعنی مامان. برای دانشجویان خارجی ساکن این خوابگاه، مسئول خوابگاه همانند مادر اونها در ژاپنه. بنابراین اون رو مامان خطاب میکنن. معادل واژه پدر به زبان ژاپنی میشه اوتوسان. چه اینطور؟ خب واژه کوکو یعنی اینجا. عبارت نی این یک حرف اضافه است. اینجا این اشاره به مکانی داره که دانشجویان بعض زباله‌ها رو دور بندازن. عبارت گومی یعنی زباله. عبارت دیگه او این یک حرفه که اشاره به مفعول یک عمل یا فعل داره. واژه ستته فرم ت فعل ستماس به معنای دور انداختنه. اگر فرم ت فعل ها رو با این عبارت بگید مو ایدس یعنی دارید اجازه میدید. عبارت ایدس شامل ای یک صفت ای به معنای بسیار خوب یا باشد است و عبارت دس این یک روش مؤدبانه برای پایین دادن به یک جمله است. پس معنای عبارت استته مو ای دس میشه اجازه داری یا میتونی دور بندازی. اگر کار رو به انتهای این جمله اضافه کنید و با بالا بردن تون صدا بگید میتونید اون رو سوالی کنید. ここにゴミを捨ててもいいですか؟ یعنی میتونم اینجا آشغال دور بندازم؟ این جمله کلیدی امروزه. سپس مسئول خوابگاه پاسخ میده. そうね. یعنی خوب. そうね. عبارتیه که وقتی دارید فکر میکنید چه پاسخی بدید میگین. این رو اغلب زنان به کار میبرن. کان و بتس نو فکرو نی ایرته کداسای. یعنی خواهش میکنم قوطی های کنسرو رو داخل یک کیسه دیگه بنداز. واژه کان یعنی قوطی ها. عبارت و این یک حرف اضافه برای اشاره به یک موضوع. عبارت بتس به معنای دیگره. عبارت نو این یک حرف اضافه است که دو اسم رو به هم متصل میکنه. عبارت فکرو یعنی یک کیسه. بنابراین بتس نو فکرو یعنی کیسه دیگر. حرف نی یک حرفیه که به نقطه پایان یک عمل اشاره داره. واژه ایرته فرم ت فعل. عبارت ایرمس یعنی داخل گذاشتن. اگه فرم ت فعل ها و عبارت کداسای بله این عبارت به معنی خواهش میکنم رو بگید یعنی یه درخواست کردید. پس عبارت ایرته کداسای یعنی خواهش میکنم داخل بنداز. مسئول خوابگاه ادامه میده شینگن دسکارا یعنی چون آنها منابع هستند یا منابع قابل بازیافت هستند. عبارت شینگن یعنی منابع یا منابع قابل بازیافت. واژه دس یک روش مؤدبانه برای پایان دادن به جمله است و در اینجا عبارت کارا بیانگر دلیل یک عمل هست. چیزایی مثل مجله، قوطی‌ها و بطری‌های پلاستیکی میتونن بازیافت بشن تا بار دیگه تبدیل به منابع بشن. پس اون رو شیگن می‌نامن که به معنای منابع یا منابع قابل بازیافت هستش. شما همچنین ناچار به جداسازی زباله ها به سوزاندنی موئرو گومی و غیر سوزاندنی موئنای گومی، بله، به این دو زباله ها هستید. خب آنا پاسخ میده های وکاریماشتا، یعنی بله متوجه شدم. عبارت بعدی های یعنی بله، و عبارت وکاریماشتا فرم گذشته فعل وکاریماس یعنی فهمیدنه. اکنون بیاید بار دیگه به درس 14 گوش کنیم. お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか？ そうね。缶は別の袋に入れてください。資源ですから。 はい、わかりました。 اکنون نوبت به بخش بیاموز به ما ای آموزگار امروز رسیده. ما یاد گرفتیم که میتونیم با افزودن مو ایدسکا به فرم ت فعل ها درخواست اجازه بکنیم. خواهش میکنم به ما درباره راه بیان درخواست اجازه کاری رو بیشتر توضیح بده. آموزگارمون میگه اگه فرم ت یک فعل و مو ایدس با هم گفته بشن یعنی اجازه صادر شده. به عنوان نمونه اگه میخواین به دیگری بگین میتونی غذا بخوری یا اجازه داری غذا بخوری، از فرم ت فعل تابماس به معنی خوردن استفاده میکنیم که تابته، بله این است، و میگیم مو ایدس، پس میگیم تابته مو ایدس. اگه شما خود به دنبال دریافت اجازه هستید میتونین کار رو به پایان چنین جمله ای اضافه کنید و جمله خودتون رو با لحنی پرسشی بیان کنید. به عنوان نمونه اگه میخواید بپرسید که آیا میتونین بیسکویت هایی رو که مقابل شما قرار دارن بخورید یا نه، پس از جمله تابته مو ایدس عبارت کار رو اضافه میکنیم و میگیم تابته مو ایدس کا، یعنی میشه این بیسکویت ها رو بخورم. سپس به بخش نام آواها میرسیم. به نظر میرسه که مردم دارن آتیش درست میکنن. آره، در زبان ژاپنی عبارتی که در اون به نظر میرسه چیزی در حال سوختنه رو اینطور بیان میکنن. پچ پچ. پچی پچی. این عبارت رو برای توصیف کف زدن هم استفاده میکنن، درسته؟ بله. من برخی از ناماواها رو که شعله های آتش رو بیان میکنن معرفی میکنم. میرا میرا. میرا میرا. وقتی که این اصطلاح رو استفاده می‌کنیم شعله‌های آتش چه شکلی هستن؟ شعله‌ها به شدت زبانه می‌کشن. عبارت میرا میرا. این عبارت رو برای وقتی که می‌خوایم بگیم که فلانی از حسادت آتش گرفته به کار می‌بریم. خیلی کاربرد داره. و یا اینکه شخصی روحیه جنگجو داره. پیش از پایان برنامه با هم بخش مرور وقایع روزانه ی آنا رو میشنویم. مقرراتی به همراه جزئیات برای جداسازی زباله ها وجود داره. ما باید قوطی های کنسرو و بطری های پلاستیکی رو پیش از دور انداختن بشوییم. من تمام تلاش خودم میکنم تا مامان خوابگاه منو تحسین کنه. خب از درس 14 لذت بردید. جمله کلیدی امروز اینه. ここにゴミを捨ててもいいですか؟ یعنی میتونم اینجا آشغال دور بندازم؟ و در برنامه بعدی آنا با دوستاش سوار قطار میشن. در برنامه بعدی هم همراه ما باشید.